geen vuurwerk? Nou ja, we zijn niet heel erg vrolijk ervan. Laten we daarop houden. Deze ernstige geweldsincidenten vormen een groeiend en complex probleem, zegt de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Bij die incidenten zijn steeds vaker jonge kinderen betrokken. De Haagse VVD oppert daarom: stuur ook kinderen onder de 12 jaar naar bureau Halt voor een straf. Gaat dat helpen? Gaan we het zo over hebben. Maar eerst. Op dit moment is de enige mogelijkheid om tot een vruchtbare politieke samenwerking te komen het verder invullen van de mogelijkheid van een vorm van extra parlementair kabinet, door mij programkabinet genoemd, gebaseerd op samenwerking tussen PVV, VVD, NSC en BBB in een beknopt hoofdlijnenakkoord dat op zo breed mogelijke steun in de Kamer kan rekenen. Ja, de stem van oud-informateur Kim Putters. Met een debat in de Kamer rondde hij zojuist zijn opdracht af. Geeft het stokje door aan twee nieuwe informateurs, Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Gaat het deze twee heren lukken om binnen 8 weken een akkoord op hoofdlijnen in elkaar te timmen? Ga ik vragen aan politiek journalist Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad, Victor Pak van EW Magazine en de hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Gerard, bij het vorige debat, het formatiedebat, vlogen de verwijten, beschuldigingen en jijbakken door de plenaire zaal. Vooral richting Omtzigt. Hoe was het vandaag? Ja, je ziet toch steeds wel die worsteling met hoe moeten we nu dat toekomstige kabinet in wording, zeg maar, tegemoet treden. En ja, je ziet aan de ene kant dat partijen als PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, je ziet het ook wel bij het CDA, het niet zien zitten eigenlijk met zo'n kabinet onder aanvoering van de PVV, zoals het ook door een aantal partijen wel wordt geframed. En tegelijkertijd wil een deel van die partijen ook wel weer zaken mee doen. Hè. Vandaag werd bijvoorbeeld het belang benadrukt van dat er een oplossing komt voor de toeslagenouders. Dus het is echt nog een zoektocht net naar hoe gaan we ons in de toekomst tot dit kabinet verhouden. Ja, daar zijn ze nog niet goed uit. Victor, vond jij het verheffend? Nou, niet bepaald. En precies die framing die Gerard beschrijft, hè, van dat dit een kabinet is onder aanvoering van de PVV. Ja, dat is juist niet wat Putters eigenlijk heeft opgeschreven en voor ogen heeft. Dat is met dat programkabinet anders. Die partijleiders gaan niet in dat kabinet. Het staat op afstand. Er komt meer dualisme. Die nieuwe bestuurscultuur waar Den Haag eigenlijk van over heeft gelopen de afgelopen jaren. Althans, het praten erover. Maar niet in daden omzetten. Nou, nu zet Putters eigenlijk voor het eerst heel concreet, heeft hij voor het eerst neergezet wat dat dan is en hoe dat zou kunnen werken. Dat is eigenlijk de droom van Putters. En nu is het de daad die bij dat woord gevoegd moet worden. Maar inderdaad, als je naar de Tweede Kamer... Maar zeg je dan ook dat de oppositie daar ook al wat enthousiaster op zou mogen reageren? Niet zozeer over de invulling daarvan, maar wel over het feit dat er een andere soort kabinet komt? Dat vind ik wel. En dat mis je nu dus ook ontzettend in dit debat. Het wordt meteen weer neergezet als dat dit eigenlijk een gewoon meerderheidskabinet is. En dat wordt het niet als de wens van Putters ook werkelijkheid wordt. Ja, Pieter Klok, vind jij dat de rest van de Kamer wel wat enthousiaster zou mogen reageren? Nou ja, de grote vraag is op welke afstand komt dat nieuwe kabinet van de Kamer te staan? En Kim Putters wil volgens mij een kabinet wat op vrij grote afstand van de Kamer komt te staan. En wat zijn eigen wil heeft, wat zelf eigenlijk het regeerprogramma opstelt. Dat was het idee van Putters. Maar ondertussen krijg je toch de indruk dat Wilders helemaal niet wil dat het kabinet op te grote afstand komt te staan. Ja, hij zei vandaag ook dat hij nogal wat eisen had. En dat hij al zijn concessies wel heeft gedaan. En dat hij nu ook nog wel wat dingen voor elkaar wil krijgen. Dus er gaat heel erg intensief onderhandeld worden door de partijen, krijg je de indruk. Ja. Ja, dat was volgens mij ook niet wat Putters voor ogen had. Dus de beoogd leden van dit kabinet, of althans degene die dit gaan steunen, gedraagt zich ook niet helemaal in de lijn die Putters heeft uitgezet. En dan kan je de oppositie niet verwijten dat ze benadrukken dat het een gewoon kabinet is. Nee, want dan zeggen ze gewoon, ja, maar het ziet eruit als een gewoon kabinet. Ja, dan krijgen we die eend weer. Dezelfde dynamiek. Ja. Ja, en er wordt ook heel veel gezegd dat dat de vorm wordt gekozen om het wantrouwen tussen deze partijen te maskeren. En je ziet ook dat Wilders nog wel steeds, hij deed het vandaag wel op een iets bedektere, iets rustige manier dan vorige week, maar over het punt dat hij geen premier mag worden, dat blijft hij toch wel uitventen. Ja, en dat helpt de sfeer ook niet, omdat bij de anderen... Nee, dat is toch heel veel campagne, zie je, tijdens deze, deze formatie. Die lijkt volop door te gaan gewoon, inderdaad. Wel twee nieuwe informateurs, verrassing uit de hoed van Wilders, CDA, Richard van Zwol en SGP'er Elbert Dijkgraaf. Gerard, ja, weer geen PvdA, of sorry, weer geen PVV'er, maar nu iemand van CDA en SGP. Is dat toeval of kunnen we dat onderhand strategie noemen? Ja, we zijn natuurlijk begonnen met Gom van Strien. Die zijn we natuurlijk allemaal al vergeten. Dat was een hele slechte keuze van Wilders. En daarna is hij natuurlijk overgeschakeld op niet-PVV'ers. En dat blijkt natuurlijk veel beter te werken. Met wisselend succes. Maar goed, over Putten was iedereen vandaag vol lof. Maar hij gaat dus niet door. En dat zal wellicht toeval zijn. Maar waar ik wel gelijk aan moest terugdenken is dat Pieter Omtzigt al een paar keer heeft gezegd van... CDA en SGP zouden ook bijvoorbeeld een minderheidskabinet naar de 76 zetels kunnen helpen, of zouden ook mee kunnen werken met zo'n extra parlementair kabinet. En in die zin is het wel saillant dat juist uit deze twee partijen twee zwaargewichten worden voorgedragen als informateur. En het was ook niet in elke partij waren ze er even blij mee. Nee, want ook de partijen waren pas heel laat ingelicht, begreep ik, hè? CDA en SGP, en die zeiden ook, we zijn er niet blij mee. Victor, wat wil jij zeggen? Nou, dat is eigenlijk een beetje stom dat het dan weer over die partijkleur gaat. Als je dus meer dualisme wil, dingen op afstand wil hebben. Ik had het ook moeten zeggen nu. Nou ja, je had ook naar de expertise van deze twee mensen kunnen kijken. Dijkgraaf, die qua economie toch vooraanstaand is, hoogleraar is. Nou, dit komend kabinet staat voor een opgave om minimaal 18 miljard euro te bezuinigen. Dat lijkt me nogal een uitdaging. Hij zat in de commissie Remkes over het stikstof. Dat ook. Maar daarnaast hebben we ook nog dan Richard van Zwol, die het bevolkingsgroeirapport heeft geschreven, of in ieder geval heeft voorgezeten en met zijn groep heeft geschreven. Nou, wat toch een van de belangrijkste onderwerpen was afgelopen verkiezingen, is migratie. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Hoe ziet dat er in 2050 uit? Welk Nederland hebben we dan en met hoeveel zijn we? Nou, daar heeft hij toch wel een flinke discussie op geworpen en een lijn uitgezet hoe dat precies moet worden ingedeeld. Dus dat zijn twee cruciale onderwerpen die deze heren vertegenwoordigen. Ja, je ziet dus ook wel dat deze twee heren heel goed aansluiten bij wat hele belangrijke onderwerpen worden voor deze formatie. Inderdaad, wat Victor al zegt, het hele migratieverhaal, daar is Van Zwol echt een deskundige op, want niet alleen heeft hij deze staatscommissie, dat is natuurlijk al een hele belangrijke commissie, belangrijker dan een gewone adviescommissie, maar echt een staatscommissie die ruim een jaar aan het werk is geweest over migratie en over demografische ontwikkelingen. Maar eerder heeft hij ook al het kabinet geadviseerd over de omgang met illegale vreemdelingen. Okay. Dus is echt thuis in dit onderwerp. Tegelijkertijd heeft hij heel veel verstand van financiën, want hij is topambtenaar geweest, ook topambtenaar van het ministerie van Financiën. En Dijkgraaf is ook, wat Victor zegt, deskundig op het gebied van financiën en op het punt van stikstof. En ja, BBB zal toch ook iets moeten laten zien aan de achterban op dat punt van stikstof. Ja. Tegelijkertijd hoor je vandaag wel dat mensen zeggen, ja goed, over migratie worden ze het waarschijnlijk wel eens. Dat zit allemaal wel een beetje in elkaars verlengde. Maar over heel veel andere thema's, we moeten het ook nog maar zien of hier ook echt een hoofdlijnenakkoord uit gaat rollen. Pieter, de deskundigheid van deze twee mannen, van Zwol en Dijkgraaf, is belangrijker dan hun partijkleur. Zou dat kunnen kloppen? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is zeker in lijn met zoals Putters het heeft bedoeld. Ja, ik vind hij kiest heel degelijke informateurs op de eerste twee na. Dus waarbij hij wel uitstelt dat hij toch een soort zakenkabinet lijkt na te streven wil. Dus allemaal informateurs die vrij inhoudelijk zijn. Dus dat klopt wel. Alleen bij Wilders, die praat continu met gespleten tong. Dus hij heeft een heel degelijk proces, tuigt hij op. Met allemaal hele degelijke... politieke zwaargewichten zou je kunnen zeggen. Maar ondertussen uit hij zich nog steeds vrij aanvallend en agressief en wild. Dus er blijft een soort dubbelheid in zitten die het moeilijk te voorspellen maakt waar dit uiteindelijk in uitmondt. Ja, en wat hij echt wil. Het zijn de andere drie die dat ook mogelijk maken. Nee, Jezielges heeft zich voor zuur laten wegzetten zonder daar serieus weerwoord op te bieden. Het is ook hoe je met elkaar omgaat en hoeveel ruimte geef je Wilders eigenlijk. Nu ogenschijnlijk in ieder geval op sociale media geven ze hem de onbeperkte ruimte, ondanks dat al twee informateurs op rij nu hebben opgeroepen dat ze daar een toontje lager moeten zitten. En hij gaat er gewoon mee door en ze laten dat gebeuren, zeg je. Ja, dat snap ik eigenlijk niet. Je kan elkaar daar ook op aanspreken. Nee. Jij zegt, dit is echt een ander soort kabinet. Althans, dat is de ambitie van Putters en zeker ook van Omtzigt. Omtzigt die riep vandaag ook op om aan de andere partijen om mee te werken aan zijn gedroomde extra parlementaire kabinet. En ik doe een beroep op u. Stem vooral tegen voorstellen waar u niet mee eens bent. Steun voorstellen waar u zich wel in kunt vinden. En maak dat nergens anders van afhankelijk. En hou op met dreigementen van rooiementen als iemand deze coalitie zou willen steunen. Het is tijd dat we allemaal over onze schaduw heen stappen. Tegen wie praat hij vooral, Gerard? Bijvoorbeeld tegen iemand als Rob Jetten van D66. Die heeft gezegd, als iemand uit mijn partij toetreedt tot het nieuwe kabinet, dan wordt hij gerailleerd. Dat is natuurlijk wel een behoorlijke dreigement. Er werd ook wat grappig soms over gedaan tussen Henry Bontebal en Rob Jetten, die aan elkaar ook vroegen of ze bereid zouden zijn om klimaatminister te worden in dat nieuwe kabinet. Okay. Ja, dus maar... Ja, ook wat ik aan het begin zei, die worsteling met hoe moeten we ons toch tot dat nieuwe kabinet gaan verhouden, die blijft er ook boven hangen. En ik denk dat Wilders ook wel een goede hand heeft in het kiezen van informateurs. Daar zullen ook vast ook breder door de andere partij over mee worden gedacht. Namelijk ook wel het punt van, ja, moet je ook gewoon niet nu een keer met deze enorme verkiezingsoverwinning van de PVV ze die regeringsverantwoordelijkheid toch ook maar gaan geven? Want als we dat niet doen, dan blijft dat onbehagen in de samenleving aanwezig. En daar kunnen we inderdaad nog heel lang over doorpraten of dit dan de oplossing ervoor gaat zijn. Maar ja, ik denk wel dat daar ook wel de stromingen een beetje uiteenlopen. In ook wel partijen die zeggen van, ja, maar kijk, dat was vandaag ook weer een discussie. Hè? Laurens Dassen van Volt, die maakte een heel groot punt van de onrechtstatelijkheid van Wilders. Maar toen kwam Caroline van der Plas naar voren. Die zei, ja, maar hallo, er hebben veel meer dan 2 miljoen mensen op Wilders gestemd op de PVV. Ja. En wilt u dat dan maar gewoon negeren? Ja, dat is natuurlijk de vraag waar veel partijen voor staan. Pieter, ik hoorde jou in jullie podcast zeggen dat je er eigenlijk geen vertrouwen in hebt. Dit gaat nooit lukken. Maar als je dit zo hoort en de pogingen van mannen... Ja? Ja, daar met één nuance. Kijk, als het echt een soort zakenkabinet wordt, wat op grote afstand komt te staan en het initiatief neemt, dan zie ik het nog wel gebeuren. Maar als Wilders zich er heel erg mee gaat bemoeien en de andere partijen ook, en een heel gedetailleerd partijprogramma moet komen, dan zie ik het gewoon niet gebeuren, omdat ze elkaar gewoon overduidelijk niet echt vertrouwen. Ja, maar dat zit dan in de onderlinge verhoudingen en niet in de poging om het op meer afstand te zetten. Want die verdient op zich wel steun misschien. Nou ja, dat is denk ik de enige uitweg. Ja, ik verwijs vaak naar Italië, waar ze dat ook al eerder hebben gedaan. Hè. Daar hebben ze ook heel lang gestreden. En uiteindelijk kwam er een kabinet onder leiding van Mario Draghi. Echt een klassiek zakenkabinet, wat gewoon Italië door de coronacrisis loodste en op brede steun kon rekenen. Dat vind ik nog steeds de meest waarschijnlijke uitkomst. Dat is ook wat Pieter Omtzigt graag wil. Hè. Die wil het kabinet op zo groot mogelijke afstand, zodat het zo min mogelijk de PVV-geur heeft en zoveel mogelijk partijen zich op een of andere manier mee kunnen verbinden. Dat is zijn strategie. En ja, tegelijkertijd zie je volgens mij Wilders die het wel weer een beetje de hele tijd terug in zijn invloedssfeer probeert te trekken. Maar goed, het lijkt er ook op dat hij, net als in Italië, hoopt hij misschien dat hij in deze fase geloofwaardig wordt als regeringspartner en dat hij er genoegen mee neemt dat dan maar die Omtzigt-constructie het uiteindelijk wordt, zodat hij misschien als er weer verkiezingen komen en die weer als groot zijn, de bus komt uiteindelijk, net als in Italië, waar Meloni uiteindelijk de premier wordt, dat hij dan alsnog premier kan worden. Ja, Victor? Nou, Wilders onderschrijft natuurlijk wel al die stappen die tot nu toe worden gezet. En hij gedraagt zich anders, vorm. Dat is het probleem. Ja, maar dat past misschien ook heel goed dus bij wat Omtzigt ook oproept aan de oppositieleden. Steun wat je wil en laat wat je niet wil. Dat geldt eigenlijk ook natuurlijk niet alleen voor Wilders, maar voor die drie partijen zelf ook. Als je daadwerkelijk een kabinet op afstand zet, waarbij je zelf alleen maar als een soort levensverzekering, als fracties die samenwerkingsafspraken maakt, maar dat regeerakkoord en wie ook minister-president wordt en de hele ministersploeg vult, dat overlaat aan die lui zelf, die we nog moeten horen wie dat wordt. Ja, dan heb je als fractievoorzitter van een grote partij ook meer vrijheid om af en toe gewoon rottig te doen tegen je collega's. Zeker, en dat is waar iedereen het altijd maar over heeft. Continu hoor je in Den Haag hoe Bolkestein dat natuurlijk jarenlang heeft gedaan. Ja. En sindsdien zie je eigenlijk dat keer op keer ieder regeerprogramma wordt strakker, wordt de zuurstof eigenlijk uit die partijen getrokken. Dat zie je ook in de verkiezingsuitslagen. Ja. Het CDA, dat is niks meer waard. D66 is kapot gemaakt. De VVD is eigenlijk de laatste middenpartij die nog wat voorstelt in Den Haag. Nou, dan moet je nu toch iets anders gaan doen. Wil je dit niet keer op keer hebben? De kiezer kijkt nu anders naar de politiek. Dat merk je aan het stemgedrag. Nu moet eigenlijk Den Haag zelf, de Tweede Kamer, zich daarop aanpassen. Ja. Daar wordt het tijd voor. Ik wil nog een ander element. De kritiek tijdens het debat ging ook over het normaliseren van de PVV. Luister maar. En ja, ik heb er inderdaad kritiek op de heer Omtzigt en mevrouw Jezogus. Want zij normaliseren en legitimeren dat er dadelijk iemand aan de knoppen zit van onze rechtsstaat die rechters D66-rechters noemt, die journalisten Tuig van der Richel noemt. En in de 6 maanden dat mevrouw Jezogus de deur op een kier heeft gezet, zien we vandaag dat ook dit parlement daar heel snel in meegaat. Ja, Victor, heeft dat zijn punt? Nee, eigenlijk niet. Hè. Het is precies die framing dat Wilders dus aan die knoppen zit. Maar het punt is juist dat hij op afstand wordt gehouden door die constructie die NSC, maar de VVD die steunt dit natuurlijk ook, hebben bedacht. Zo hou je hem als het ware zoveel mogelijk weg bij die knoppen. Zeker over de rechtsstaat. Wat terechte bezorgde punten zijn van Dassen. Maar daar proberen ze juist een vorm op te bedenken die werkt. Dat is ook wat Putters zegt. Dit is de enige vorm van vruchtbare politieke samenwerking die kan werken. Maar dus de oppositie gelooft niet in die vorm en dus gaan ze ook niet mee in die terminologie. En dus vinden ze het normaliseren van de PVV. Ja, alleen dat is niet wat er op papier staat en waarvan ze zeggen dat ze eraan gaan werken. Uiteindelijk die uitkomst heb ik ook niet. Hebben we allemaal niet. Die kunnen we niet zien. Dat moeten we uiteindelijk gaan zien. Maar dan kan je daar niet nu al zo over oordelen. Ja, Gerard, één kanttekening bij mag maken. Allemaal waar wat Victor zegt. Maar ik zit me wel heel sterk af te vragen, wie voelt zich straks de eigenaar van dit kabinet? Wie heeft het commitment, om het maar eens in slecht Nederlands te zeggen? Er komt heel veel op deze nieuwe regering af. Dus er liggen echt nog hele grote maatschappelijke problemen die moeten worden opgelost. We zitten met een Oekraïne-crisis waar het niet over eens zijn. We zitten met financieel omzicht begon daar vandaag weer over. Dat het ook inderdaad flink bezuinigd moet worden. Er moet een eigenaar zijn dus, van het kabinet, zeg jij. Ja, en dat wordt wel het grote probleem, denk ik, van dit komende kabinet. Van als er straks flink tegenwind opsteekt, en voor elk kabinet komt vroeg of laat, meestal al vrij vroeg, de tegenwind. Wie voelt zich dan in de Tweede Kamer de eigenaar van dat kabinet en wie houdt het dan in de lucht? Ja. En ja, daar heb ik wel mijn zorgen over. Precies, dat blijft spannend. Pieter, wat vind jij? Wordt de PVV genormaliseerd? Of kan dit allemaal dankzij de constructie die Putters bedacht heeft? Nee, dit is normalisatie. De eerste stap is dat de VVD de deur openzet. Hè, die ineens weer in de PVV een potentiële coalitiepartner zagen. Ze kunnen niet meteen in een volwaardig kabinet. Dus dit is weer een soort tussenstap. Hè. Dan komen ze in een soort extra parlementair kabinet. Maar de derde stap is natuurlijk dat ze gewoon in een ouderwets normaal meerderheidskabinet terechtkomen. Dat Wilders op een dag wel premier wordt. Dus het is wel volgens mij wel steeds een stapje verder opschuiven. Ja. Maar het is toch uiteindelijk de kiezer die dit normaliseert, die een partij groot maakt en daar een signaal mee afgeeft, of in ieder geval een aanzienlijk deel van de kiezers? Nou, ik denk dat de collega-politici bepalen wel wat normaal is en wat niet. En als op het moment dat de VVD zegt, wij vinden het een normale coalitiepartner. Ik denk dat de kiezers daar wel zich door laten beïnvloeden. Die denken dan, als Jezielkes ook zegt dat het eigenlijk een normale partij is, dan kan ik daar ook op stemmen. En er zijn ineens veel meer mensen die daarop kunnen stemmen. Kijk, dat is natuurlijk jarenlang rond. Jezielkes heeft natuurlijk gezegd uiteindelijk dat ze in principe deze vorm steunt. Hè? Zij heeft nooit, bijvoorbeeld Wilders in het torentje, dat houdt zij ook tegen. Ja, een beetje met een half woord. Hè? Ja, met halve woorden, omdat daar interne frictie over ontstaat. Partijprominenten die daar wat van vinden. Maar het is in principe houdt ze het nu tegen met tot elkaar. Tot slot, heeft een van jullie al een premier gezien? Ja, er wordt net op het AD wordt Hans Hogevorst gebeld. Ja, maar die ontkent ook in alle toonaarden. Ik hoorde ook dat hij weer ontkende. Ja. Dus goed, ze gaan hem wel gesproken hebben. Pieter, heb jij nog iemand? Ja, ik denk dat nu Kim Putters de meest waarschijnlijk toch is. Toch wel, ja. Oké. Okay. Die komt straks gewoon weer vrolijk terug. Putters 1. Victor, jij hebt jouw zegen, denk ik. Niet accepteren. Mij lijkt dat echt heel goed. Oké. We gaan kijken hoe het verder gaat. Pieter Klok van de Kamer van Klok, Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad en Victor Pak van EW Magazine. Dank jullie wel. Dit is de dag met Thijs van den Brink. In Den Haag volgt de ene explosie de andere in rap tempo op. Extra alarmerend, er lijken vaak jongeren en zelfs jonge kinderen bij betrokken te zijn. Vanmiddag boog de Haagse gemeenteraad zich over de vraag hoe ze dit ernstige probleem moeten aanpakken. Voor Lotte van Basten-Batenburg van de Haagse VVD is dat klip en klaar. Ook kinderen onder de 12 jaar moeten naar bureau Halt gestuurd kunnen worden. Maar Ghazal Karabekir van de Haagse Stadspartij vindt dat geen goed idee om die leeftijdsgrens te verlagen. En beide zijn bij ons. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Mevrouw van Basten-Batenburg, ik begin even met u. Het ging dus naar aanleiding van die enorme stijging van het aantal explosies. Wat is er precies aan de hand? Wat zijn dat voor explosies? Ja, met name zijn het cobra's. Hè. Cobra 6, zwaar vuurwerk. Die wordt aan de voordeur gehangen door mensen met verschillende achtergronden. Dus de ene is het in het criminele circuit. De andere is een zakelijke relatie waar blijkbaar iets aan de hand was. Het gebeurt ook wel in echte persoonlijke relaties. Ja, maar je doet het als je met iemand oneens bent, denk ik, hè? Ja, blijkbaar. Ja. Meestal lijken de motieven te zitten in intimidatie of wraak of vergelding-achtige acties. En dit is dan gewoon een nieuwe trend in de misdaadwereld. We doen nu even cobra's. Dat lijkt zo te zijn. Ja, nee, wat we in Den Haag zien is dat er voorheen werd er veel met Molotov-cocktails gewerkt. En nu lijken Cobra 6 lijkt een beetje de nieuwe Molotov-cocktail te zijn. Bizar. En daarmee gaan we als Den Haag gaan we eigenlijk Rotterdam en Amsterdam achterna. Want die hadden natuurlijk al heel veel explosies. En in 2023 zijn wij in Den Haag een inhaalslag aan het plegen. Ja, en dan moeten we natuurlijk proberen om die te stoppen. Ja, want mevrouw Karabekir, is bekend wie de daders zijn? Wie die cobra's ophangen? Tot op zekere hoogte wel, maar dat is niet helemaal volledig bekend. De daderprofielen vanuit het fenomeenonderzoek, er zijn nog wel een paar vraagtekens bij. Ja, maar de gedachte is, of althans wat wij vandaag horen en wat u volgens mij ook zei, mevrouw van Basten-Batenburg, is dat daar veel jonge kinderen bij betrokken zijn. Ja, het zijn best wel heel jonge daders. Het grootste deel is onder de 23. En ook echt een aanzienlijk deel gaat het om tieners. En wij hebben in Den Haag dit jaar voor het eerst meegemaakt dat er ook een 11-jarige bij betrokken was. Nou, en dat is een trend die we op andere gebieden al wat vaker zien. Hè. Bij messengeweld zien we al wat vaker dat echt hele jonge kinderen basisschoolleeftijd daarbij betrokken zijn. En dat is voor ons aanleiding geweest om te zeggen, dan moet je ook gaan kijken naar of de maatregelen die je nu neemt voor die hele jonge kinderen, of die wel voldoende zijn. Ja. Want je moet zorgen dat je juist die kinderen van jonge leeftijd zo snel mogelijk van dat pad af krijgt. Ja, en dus anders zegt gaan u, ze verder dat criminele pad op. Nu kan je alleen haltstraffen opleggen aan kinderen boven de 12. En u zegt dat moet ook daaronder kunnen. Nou, ik zou dat in ieder geval willen gaan proberen. Want HALT is natuurlijk echt gespecialiseerd om met jongeren om te gaan. Jonge kinderen, jonge tieners om te gaan ook. En wij denken dat het belangrijke is als je ziet dat die leeftijdsgrens naar beneden aan het schuiven is. Dat je ook je aanpak mee laat schuiven. En dat is er allemaal op gericht om te zorgen dat die jongeren van dat verkeerde pad afkomen. En daar moet je echt zo snel mogelijk bij zijn. Want we weten ook dat als je eenmaal één keer zoiets gedaan hebt, dat de kans groter is dat je dat nog een tweede, een derde, een vierde keer doet. En als je te ver op dat pad gaat, dan kom je er niet meer vanaf. Nee. Mevrouw Karabekir, vindt u het een goed idee? Haltstraffen voor 12 minners? Wij denken dat er nog wat meer onderzoek nodig is, onder meer naar de daderprofielen. Maar we maken ons ook zorgen over waar komen deze daders en vooral dus de jonge daders nou daadwerkelijk vandaan. Kijk, we hebben in Den Haag sprake van een aantal kwetsbare wijken. Er zijn veel problemen van de stad daarop afgewenteld. Dan heb ik het over armoede, over bewoning en de ondermijnende criminaliteit, die is daar ook aanwezig. Dus wij vinden dat we eigenlijk nog wat meer moeten wachten op dat nadere onderzoek en dat we ook die sociale problematiek daarbij betrekken in dat onderzoek, voordat we eigenlijk overgaan op zulke maatregelen. Want wat zou er kunnen gebeuren als je dat nu al wel doet? Je zou kunnen zeggen, je doet het en-en. Je zet dat onderzoek voort en ondertussen ga je vast kijken of je iets kan doen om te voorkomen dat zulke jonge kinderen al in de criminaliteit belanden. Dat is een hele goede vraag. Nou, we hebben dus internationale regels. En het VN Kinderrechtencomité die pleit bijvoorbeeld om de minimumleeftijdsgrens die we in Nederland nu hebben, dat is 12 jaar, om die eigenlijk te verhogen naar 14 jaar. Dat is juist de andere kant op, ja. Ja, eigenlijk wel. En sterker nog, ze roepen ook op om liever 15 en 16 te doen. Omdat heeft te maken met de ontwikkelingspsychologie van deze leeftijdsgroepen. Als je onder de 14 bent, heb je eigenlijk niet goed door wanneer er sprake is van interventies of straffen. En kan je dat niet goed koppelen aan je gedrag. Maar je zou zeggen, dan is het handig als iemand je dat vertelt. Zoals bij Bureau HALT. Ja, het is wel een haltstraf. Dus het is niet alleen een gesprek. Niet heel goed. Nee, het is niet alleen een gesprek, het is ook een straf. En ik vraag me af of dat misschien ook niet een averechts effect kan hebben. Dus dat je die kinderen dan juist eventueel de ondermijnende criminaliteit induwt. Ik heb die cijfers nu niet en ik heb ook geen voorbeelden. Ik heb wel begrepen, ook vandaag in de commissie, dat er kinderen onder de 12, dat er een paar gevallen zijn van 11-jarigen volgens mij, die dus wel naar HALT worden gestuurd. Ja. Maar ik heb eigenlijk geen idee in hoeverre dat succesvol is, eerlijk gezegd. Mevrouw van Basten-Batenburg, uw buurvrouw die aarzelt of het gaat werken, of het helpt. Ja, de gevallen die er nu zijn, dat zijn vrijwillige trajecten bij HALT. En ik denk dat je op basis van de HALT resultaten ziet dat het echt wel effect heeft. Ze zijn er natuurlijk ook heel goed in. En natuurlijk is het geen garantie, hè, want sommige jongeren gaan alsnog het verkeerde pad op. Want even voor de leken, stel je krijgt een HALT-straf. Wat voor straffen moeten we dan aan denken? Nou, het zijn straffen die bedoeld zijn om te leren. Dus in die zin zou ik ook eerder spreken van een halt traject dan van een straf. Want het is lang niet altijd echt als een soort strafmaatregel. Maar het is best wel vaak ook dat je als jongere, als je iets gedaan hebt, dat je in gesprek moet met het slachtoffer. Dus dat je bijvoorbeeld met de mensen bij wie je dat explosief aan de deur gehangen zou hebben, dat je met die mensen gaat praten, onder begeleiding natuurlijk, zodat je geconfronteerd wordt met de consequenties van je acties. Ja. En ik denk dat juist bij halt zit die expertise, hoe je dat op zo'n manier kan doen dat het bij de jongere kinderen ook aankomt. En dat ze van dat pad afgaan, omdat ze inzien dat wat ze gedaan hebben niet goed is. Ja, maar dan zegt het VN-kinderrechtencomité, waar mevrouw Karabekir het net over had, die zegt van ja, je moet eigenlijk naar 14 in plaats van naar onder de 12. Ja, ik vind dat wel heel erg ingewikkeld als je ziet dat de leeftijd waarop kinderen dit soort erge delicten plegen of hierbij betrokken raken, dat die alleen maar naar beneden gaat. Dan voelt dat niet helemaal in lijn met de werkelijkheid, met onze praktijk in een stad als Den Haag, dat die daders steeds jonger worden. En volgens mij moet juist ook vanuit de VN, als je wil dat die kinderen op het goede pad belanden, dat ze juist een goede toekomst tegemoet gaan, dan moet je willen dat je daar zo snel mogelijk bij bent. En natuurlijk niet met, we hebben het niet over jeugddetentie, ik wil ze niet in de gevangenis zetten. Ik wil vooral inzetten op die haltrajecten waarmee je die preventieve werking hebt om niet verder dat verkeerde pad op te gaan. Mevrouw Karabekir, je zou zeggen, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Nou, ik vraag me ook af, er zijn ook eigenlijk nog twee andere aanpakken. En daar worden ook kinderen aan, dus bijvoorbeeld daders die minderjarig zijn, die kunnen ook bij die aanpakken gezet worden. Dat is de PGA, de persoonsgerichte aanpak lokaal. Ja. Dat wordt door een basisteam van polities wordt dat overgenomen. En daar zitten ook eigenlijk preventieve interventies in. En mag dat onder de 12? Gebeurt dat onder de 12 jaar? Jawel, dat, dus de daders die nu onder de 12 zijn, dat is volgens mij eentje, die is 11 jaar, die is als het goed is, die, en zijn gezin ook, die neemt daar ook dan deel aan. Ja, en u zegt dat is genoeg en dat heb ik liever dan zo'n halt-traject. Nou, dat is dus de vraag, want we hebben dus, zoals we net al eerder zeiden, de daderprofielen die zijn niet helemaal inzichtelijk. We weten niet precies wat de motieven zijn. We weten niet precies waarom deze kinderen dit doen. We weten niet waar ze vandaan komen. Mm. Komen ze nou uit die kwetsbare wijken? U zegt, ik weet gewoon nog te weinig. Ik weet nog gewoon te weinig. Dat is eigenlijk wel de conclusie. En ik wil heel graag eigenlijk dat nadere onderzoek afwachten. En ook dat er echt oog is voor die sociale problematiek waar ze eventueel mee te maken hebben. Ja. Mevrouw van Bastenbergenburg, vindt u bureau Halt ver genoeg gaan? Of zegt u van misschien moet je ook naar het jeugdstrafrecht kijken? Nee, niet direct, denk ik. Want er zijn natuurlijk wel goede redenen dat we die ondergrens op 12 hebben gezet. Dus dat zou niet direct mijn voorkeur hebben. Ik hoop wel dat we effectiever kunnen optreden. Hè, want ik denk wel dat er echt meer moet gebeuren. De trajecten die er nu zijn vooral gericht op zorg. En ik vraag me af of dat voldoende is. Dat is ook de reden dat wij dit voorstel hebben gedaan. Om te gaan kijken, om het juist ook in die haltsfeer te trekken. Dat je veel meer toch de link met de preventie voor criminaliteit legt. En niet alleen de zorg voor het gezin. Want ja, dat moet ook. Al die problematiek die rond zo'n gezin kan spelen, die moet je ook aanpakken. Ja. Maar daarbij heb je echt ook een stok achter de deur nodig. En die ontbreekt er nu. Want je moet die ouders erbij betrekken. Er is onderzoek gedaan. Ja. Als je kinderen van dat pad af wil krijgen, is de sleutel tot succes is die ouderparticipatie. Ja. En bij een haltstraf zit dat er ook veel beter bij inbegrepen dan bij die zorgtrajecten waar je het niet kan afdwingen. Nee, precies, dat is wat dwingender allemaal. Mevrouw Karabekir, wat vreest u als je het wel zou doen? Wat kan er misgaan als je dat op een goede manier en een deskundige manier doet? Bedoel je het verlagen van de halte? Ja. Nou, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Het is een pilot. Ik weet ook niet echt of het kan, juridisch gezien. Ik weet ook niet of het staatsrechtelijk kan. De burgemeester heeft gezegd dat hij het gaat bespreken met minister Jezus. Hij gaat het bespreken, ja. En als dat lukt, dan wordt Den Haag de eerste stad waar het geprobeerd kan worden. Ja, dat zou. Dan ben ik wel heel benieuwd wat de deskundige juristen daarvan vinden. Die vooral bezig zijn met jeugdcriminaliteit en juridische processen. Ik ben benieuwd of het echt mogelijk is. Want we zijn toch wel aan het morrelen aan die minimumleeftijdsgrens. Waarvan VN Kinderrechtencomité zegt, nou verhoog dat. En laten wij dat nou net verlagen. Terwijl we eigenlijk nog niet genoeg weten over deze kinderen. Ja, bent u dan bang dat je schade toebrengt in plaats van een probleem oplost? Dat is de mogelijkheid. Ja, mevrouw van Bastenbergenburg, dat vreest u niet? Nee, ik vrees dat inderdaad niet. Ik denk vooral dat als je niets doet, als je het laat zoals het nu is, dat de kans dat die kinderen verder de criminaliteit ingaan, dat die echt heel groot is. En dat is ook wat we nu zien gebeuren in Den Haag. Je ziet dat met het messengeweld ook. Daarom vind ik het ook belangrijk als je dit doet, dat je niet alleen kijkt naar die explosies, maar ook bij dat messengeweld, waar ook steeds jongere kinderen bij betrokken zijn. Dat zijn delicten waarbij slachtoffers vallen. Soms ook dodelijk. Ja. Daar moet je echt heel dicht op zitten. Want die grens die is zo aan het vervagen dat we het niet kunnen veroorloven om niet nu nieuwe dingen te gaan proberen. Ik zie mevrouw Karabekir knikken. Ja, ik zit te denken van waarom de VVD eigenlijk niet tevreden is met die PGA aanpak, lokale aanpak, en ook niet tevreden is met, we hebben ook nog een top X, dat is voor aanwas wat ook de drugscriminaliteit in dreigt te raken. Ja. En die krijgen dan intensieve coachingstrajecten. En volgens mij bij de PGA heb ik vandaag aan de burgemeester gevraagd van, hoe zit dat nou in elkaar? Ouders worden daarin ook meegenomen, en als ze niet willen meedoen, dus als ze niet vrijwillig willen meedoen, zijn er zeker wel strafrechtelijke procedures. U zegt, er zijn al aanpakken en die moeten we eerst uitproberen voordat we andere dingen gaan veranderen. Ja. Goed, ja. Nou, een interessante verkenning van het probleem. Lotte van Basten-Batenburg, VVD-fractievoorzitter in Den Haag. En Ghazal Karabekir van de Haagse Stadspartij, beide hartelijk dank. Zometeen Kunststof, Andrew Makkinga. Hij interviewt singer-songwriter Mark Lotterman over zijn nieuwe album. 8:30 langs Lijn en Omstreken. Daarin een interview over de Boekenweek met schrijfster Maartje Wortel en oud-topzwemster Femke Heemskerk, die tegenwoordig boeken verkoopt. Dank voor het luisteren. Fijne avond. Dag. Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.